Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Merhaba Mithat. Merhaba, merhaba. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün seçim üzerinden mi gidiyoruz birazcık? Artık birkaç gün kaldı. Evet. Seçim artık kapıya dayandı. Yani şurada 4-5 günümüz kaldı galiba. Seçimle ilgili bir sürü değerlendirme de yapılıyor. Ben de bugünkü yazımda zaten daha önce bir bildiride imzam vardı. Oyumu nasıl kullanacağımı belirtmiştim. Bugün biraz daha açtım onu. Oradan devam edebiliriz isterseniz. Evet. Ama hangi boyutunu konuşacağımızı siz belirleyin. Yani bizim belirleyecek durumumuz pek... Ne konuştunuz bundan önce? Çünkü dinleme şansım olmuyor. Eğer erken kalkabilirsem tabii internette açıp oradan dinleme şansım var ama bu da çok zor oluyor zaten. Evet, yok yani... Gazetelerde hangi başlıkların öne çıktığına bakarak da tabii konuşabiliriz. Mesela bugün şimdi tarafa göz attım. 330'un altı meclisi kilitler gibi bir başlık, bir manşet var. Evet. Bunun anlamı nedir diye başlayabiliriz. Sonra tabii benim seyahatte tanık olduklarım, bu son mültecilik olayının bazı yönlerini konuşabiliriz isterseniz. Evet, tabii tabii. Yani 367 ile biz anayasayı da yaparız demesi başbakanın. Onun üzerinde de azıcık durmuştuk biz de zaten. Şimdi bu 330 vekil meselesi tabii, daha doğrusu 330'un altına giderse meclis kilitlenir deniyor ya. Evet, yeni bir kriz olacağı söyleniyor. Yani bunu gerçekten bir fazla abartılı bir senaryo olarak okudum. Gazetemizin manşetleri son zamanlarda biraz bu yöne işaret ediyor. Biraz eğilim olarak hani AKP'nin anayasayı değiştirebilecek çoğunluğa ulaşmasını temenni eden, arzu eden bir hava veriyor. Her gazetenin kendine göre tabii bir tercihi olabilir seçimlere yönelik. Bizim gazetenin de son bir haftadır özellikle manşetleri AKP'yi fazlaca öne çıkaran bir vurgu içeriyor. Ben bu kanıda değilim. Aslında anayasayı değiştirme meselesi söz konusu olacaksa 330 vekil neden sınır, onu konuşmuşsunuzdur. Önce onu söyleyelim. Evet, burada anayasayı referanduma götürerek bile değiştirme imkanını tek başına kaybedecektir AKP eğer 330 milletvekilliğinin altına inerse. Oysa hükümet kurma konusunda bir sıkıntı olmayacaktır. Çünkü hükümet kurma çoğunluğu burada farklıdır. 550 milletvekilinin olduğu bir mecliste işte salt çoğunluk yetiyor. 226 değil mi? Evet, 226 yetiyor. Hani anayasayı AKP'nin tek başına yapmasının doğru olup olmayacağı, Türkiye için iyi olup olmayacağını belki tartışmak da gerekebilir. Ben başından beri yeni bir anayasanın çoğulcu bir mecliste yapılması gerektiği fikrindeyim. Bunu %10 barajının engellediğini söylüyorum sürekli. Çünkü yeni anayasada tek bir partinin büyük bir çoğunlukla meclis, o bulunduğu bir mecliste yapılmasının ileride o anayasanın kabul edilmesi, benimsenmesi açısından sıkıntılar yaratacağını düşünüyorum. Dolayısıyla buradaki kriz sözünü gerçekten çok yersiz, temelsiz buldum. Yeni anayasayı ya biz yapabileceğimiz çoğunlukta oluruz, o zaman Türkiye düze çıkar, ya da Türkiye yeni anayasa yapamaz gibi bir havada konuşuyor başbakan zaten, biliyorsunuz. Geçen gün de bunu söyledi. Yani biz 367'yi bulursak bu durumda zaten anayasayı tek başına değiştirme oranına ulaşmış olacaklar ve referanduma da ihtiyaç olmayacak. 367 ve üzeri bir oyla çıkan bir anayasa için mevcut anayasaya göre referandum gerekmiyor. Referanduma gitmek gerekmiyor. Peki burada yapılan anayasa için referanduma gitmek gerektiğini varsayalım. Bu kadar kötü bir şey mi? Ben anayasaların yeni bir anayasa yapıldığı takdirde referandumun kötü değil, iyi olduğunu düşünüyorum. Referandumun genel olarak çok sık başvurulması gereken bir yöntem olduğunu düşünmüyorum. Önce onu söyleyeyim. Hı hı. Yani referandum sanıldığı gibi doğrudan demokrasinin iyi bir aracı, iyi bir yöntemi sayılmaz. Hatta sık kullanıldığında plebiziter bir havaya girme ihtimali de var düzenin. Yani tam tersine bir demokratik bir etki yaratmanın tersi bir sonuç doğurur. O nedenle referandumu çok sık kullanmak iyi değil. Ancak başbakan biliyorsunuz olur olmaz konularda referanduma gideriz diye konuşmalar yaptı bundan önce. Referanduma bir sürü gerekmeyen konuda, demokratik teorideki tartışmalara baktığımızda işte tavsiye edilmeyen konularda başvurmayı telaffuz eden başbakanın yeni bir anayasa için referanduma gitmeyi gereksiz gördüğünü açıklamasını da ben bir çelişki olarak görüyorum. Ayrıca demokrasi açısından, demokratik kültür ve demokrasi teorisindeki başka ölçütler açısından da yerinde bulmuyorum. Yeni, bana göre bir referandumun en rahat kullanılabileceği, en meşru kullanılabileceği konulardan biri yeni bir anayasanın yapılmış olması durumudur. Yeni anayasaların referanduma sunulması bir tür halk tescilidir. O nedenle bir de anayasa, yeni bir anayasa, tümden yeni bir anayasanın yapılması toplumsal, siyasal sisteme ilişkin bütün ana normların yenilenmesi demektir. Eğer referanduma bir yerde başvurulacaksa, referandumu bir yerlerde sıkıntı duymadan kabul edeceksek, bu da yeni bir anayasanın yapılmış olması durumudur. Evet, pardon, bu arada bir demin 226 dedik galiba ama 276 olmasın. 276 özür dilerim, evet. Benim de sabah sabah biraz tanışayım. Hayır, ben de. Yani. Hesap zaten çok kuvvetli değil, benim anında hesap yapma yeteneğim de pek yok, matematik falan sevdiğim bir alan. Ama öyle basit hesapları anında yapmakta çok sıkıntı çekerim. Alışverişlerde de öyle. Bana güvenmeyin yani. Hayır, bir şey olmasın diye dinleyicilerden. Evet. Peki bu bir de bu geçen haftaki gezi izlenimleri de çok ilginç aslında, bugün yazdığın yani. Brüksel, Köln, Bonn, evet. Mülheim. Evet. Evet, şimdi tabii Brüksel'de Dersim konferansı için bulunduk. Sadece ben değil, Türkiye'den başka arkadaşlar da vardı. Onlar da yazdılar zaten izlenimlerini. Dersim konferansı Avrupa Parlamentosu'nda yapıldı. Dördüncüsüydü. Orada çeşitli kuruluşlar düzenliyorlar bu konferansı. Bir talep öne çıkıyor. Türkiye'de çok fazla yankı bulmuyor henüz. Daha doğrusu ana akım medya fazlaca yer vermiyor. Ama Dersim'de 1937-38'de yaşananların soykırım olarak tanınması için 4 yıldır bu konferanslarla desteklenen bir kampanya var. Hı hı. Ve bugüne kadar da en azından uluslararası platformlarda, Avrupa kurumlarında ve kamuoyunda belli bir etki yaratılmış. Bunu tespit edebiliyoruz. Onun yanında sadece soykırım olarak tanınmasıyla kalmayacak, böyle bir kampanyanın bir diğer amacı da 1937-38 katliamlarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin gündemine getirebilmek. Böyle bir amaçları da var. Tabii 1,5-2 gün Brüksel'de kaldım. Parlamentodaki toplantı da ilginçti gerçekten. Roche TV tarafından tamamı canlı yayınlandı. Yani yarım günden fazla yani sürdü. En az 3-4 saat sürdü. Tamamı yayınlandı. Orada da sadece bu faaliyetle sınırlı değildi tabii temaslarım. Çeşitli ortamlarda bulununca farklı insanlarla da tanışma imkanı oluyor. Ama beni asıl tabii Köln'deki temaslar daha fazla etkiledi. Yazdığım yazının içindeki hava da daha çok Köln'de edindiğim izlenimlere dayanıyor. Bonn'da da kaldım tabii. Sivan Perver'le de işte görüştüm. Onunla da bu son gelişmeler üzerinde sohbet etme imkanı buldum uzun uzun. Onu belki başka bir zaman anlatırız. Evet, ilginç olur yani. Evet. Ama Almanya benim sık gittiğim bir ülke. Bu yazıdan da anlaşılıyor. Beni tanıyanlar da biliyor. Akademisyenlerin işte çeşitli ülke tercihleri oluyordu. Başta oluşuyor ve sonra devam ediyor. Ben ta asistanlığımın başlarında Almanya'ya gitmiştim. 1987 yılıydı. Darbe her ne kadar 7 yıl geride kalmış gibi görünüyor idiyse de oralarda çok canlı yaşıyordu etkileri. Çok fazla mülteci ve sürgün insanla tanışmıştım. Sadece tanışmak değil, onların faaliyetlerine işte katılmıştım, görmüştüm falan. Yani darbeden siyasal nedenlerle kaçan, darbe rejiminin baskı politikalarından sürgüne giden, aranan, yargılanan çok insan vardı. Biliyorsunuz o yıllarda işte çeşitli dernekler altında toplanmışlardı. Örgütler kendilerini orada devam ettirmeye çalışıyorlardı. Ama örgütlerin dışına düşmüş pek çok insan vardı falan. Yani mültecilik, siyasi sığınmacılık çok olağan bir şey haline gelmişti. Çok yadırgadığımız bir şey değildi. O nedenle hani orada o zamanlar bu kadar mülteciyle karşılaşmak şaşırtmıyordu beni. Ardından 2 yıl geçmişti. Tekrar gitmiştim. Yine uzun süreli bir kalıştı o. Yani 1 yıl kadardı. Tablo birazcık değişmişti ama hala 10 yıl geçmiş olmasına rağmen darbenin üzerinden mülteci sayısı çok azalmamıştı. Yani geriye dönüşler henüz olmamıştı. Esas geriye dönüşler Özal zamanında başlamıştı kısmen, biliyorsunuz Cem Karaca'nın şahsında simgeleşen bir geriye dönüş hamlesi falan yaşanmıştı Türkiye'de. Evet. Ama çok sayıları çoktu. Sadece o değil, benim o dönemlerde darbe yaşamış ülkelerden gelen sürgün, kaçak, göçmen gelen çok sayıda tanıdığım da oldu. Mesela Şili. Ben oradayken Şili'den gelenlerin de sayısı hiç az değildi. Benim kaldığım şehir küçük olmasına rağmen orada bile bir sürü Şili'den insan vardı. 87-73 düşünün, yani 14 yıl geçmişti, hala pek çok insan oradaydı. Zaten Şili'de darbe rejimi de ancak 1990'da kademeli olarak tasfiye edilmiş. İşte, evet, meşhur hatta Inti Illimani grubu da dünyanın en uzun turnesi diye nitelendirmişti. Çünkü turne yani sırasında dışarıdaydı. Çeyrek asır sürdü. Dönemeydi. O yıllarda çok popülerdi, benim olduğum yıllarda da. Hatta bugün acaba bitirirken onlardan bir parça mı dinlesek, ne yapsak? Yani bizim bizdeki arkadaşlar duymuşlarsa belki hazırlık yaparlar. Evet, ona. ya da Levansan'ın sesinden çok sevdiğim Sürgün Her Yerde Yalnızdır sözü şarkısını da çalabiliriz ki galiba o daha iyi olur. Neyse, artık tercihi siz yaparsınız. Tamam, Volkan'a bırakıyoruz. Tamam. Şimdi ben neredeyse her yıl bir ya da birkaç kere giderim aslında. Öyle birkaç günlüğüne kaldığım da olur. Daha uzun da kaldığım olur. Sadece Almanya değil, başka ülkeler de vardır bu gezilerimin içinde. Giderek azaldığını fark ettim tabii yıllar içinde mülteci sayısının. Bir kısmı artık dönebilecekleri halde dönmeyenlerden oluşuyordu. Bir kısmı tereddütlü oldukları için dönmüyorlardı. Bir kısmı ise gerçekten dönebilecek şartlara sahip değillerdi. Yani yargısal açıdan sıkıntıları falan olduğunu düşünüyorlardı. Şimdi bu gidişimde kaç zamandır çok dikkatimi çekmemiş, çok farkına varmadığım bir şey ile karşılaştım. Yaşları hiç az sayılmayacak. Yani düşünün 60 civarı diye yazdım zaten. İnsanlardan epeyce kişi tanıdım sürgün, mülteci durumunda olan. Anlattığım iki insan, erkek olanı, adını telaffuz etmek kendisi için sıkıntılı olabileceği için söylemiyorum. Mesela birkaç ay önce gelmişti. Ve anlattığım kadın daha 5 gün önce gelmişti. Ve bu şekilde sürekli gelişler olduğunu sordum tabii. Yani olduğunu söylediler. Yani bizim görmediğimiz Türkiye'nin, benim hani bile diyeceğim izinle sıralarak sizlerin ve biz de yani ben de şahsen hiç bilmiyordum böyle bir yani devam bile etmek. Ben farkına varmadığım bir şeyse ki ben bölgeyi de tanırım, Avrupa'yı da tanırım bu açıdan. Hani temaslarım da şey değildir, tesadüfi ve arızi değildir. Neredeyse düzenli ve süreklidir. O kadar çok dava açılıyor ki. O kadar çok yargılanan var ki bu KCK operasyonları dolayısıyla gündeme geliyor bazen. 2500-3000 kişi yargılanıyor deniyor ama hiç hani basına haber olmayacak insanlar da var. Çok sayıda var hem de. Yani bir yerde bir gösteri, işte ne bileyim bir imza kampanyası, parti için bu legal parti olabilir, başka tür bir faaliyet olabilir, onun için bir şeyler yapanlar falan durmadan yargı önüne çıkarılıyorlar, mahkemelere gidiyorlar, cezalar alıyorlar ve çareyi de çoğu ya da en azından bir kısmı yurt dışına kaçmakta buluyor. Bu sefer gördüklerim hepsi Kürt'tü tabii ve sordum, ayrıca konuştum, aldığım bilgilere göre de gelenlerin neredeyse çoğu değil, tamamı Kürt. Evet. En azından Kürt sorunuyla bağlantılı geliyorlar. Ama en azından Kürt sorunuyla bağlantılı geliyorlar derken sanki hani Kürtler dışında olanların da sayısı büyükmüş gibi bir havada olmasın. Hayır, çok büyük bir kısmı Kürt ve bunlar artık bizim 80'lerde alıştığımız mülteci tipine benzemiyorlar. O zamanlar işte örgüt üyeleri, genç insanlar falan yurt dışına çıkmıştı, daha çok yöneticiler çıkmıştı falan. Ama şimdi öyle değil. Şimdi gerçekten ciddi bir Kürt diasporası var. Biraz merak ettim, sadece merak değil bu tabii, etkilendim, üzüldüm. O nedenle biraz daha deşmek istedim, sordum, soruşturdum. Mesela geçen sene mi bu sene mi parlamentoda bir soru önergesi, Alman meclisine bir soru önergesi verilmiş. Türkiye'den, pardon, Almanya'da yaşayan Kürtlerin sayısının ne kadar olduğunun tespiti yönünde bir talepte bulunulmuş. Sağlıklı bir rakam olmadığı söylemiş kendilerine ama kendi bu bir dernek tarafından, orada faaliyet gösteren bir dernek tarafından yapılmış bir girişimdi. Tahmini olarak kendilerinin temaslarından, devlet yöneticileriyle, İçişleri Bakanlığı'yla falan temaslarından tahmini elde ettikleri rakam, söylüyorum, 800 bin. Şimdi bu inanılmaz bir rakam. Evet, yani bunu... benim Almanya'da olduğum yıllarda bu rakam 150 bin falan civarında telaffuz ediliyordu. Yıllar içinde 250 bin rakamını da duydum ama 800 bin içinde abartı payı da olsa çok yüksek bir rakam. Hiçbir yerde de yazılmıyor. Yazılmıyor. Ben asıl hakikaten... Söylenmiyor da. Buna da ben hani bunu görmek de tabii etkiledi ama biraz da nasıl olur bu kadarını görmemişim diye kendi kendime sordum ve biraz mahcup oldum. Şimdi oradaki hayatın döngüsü üzerine başka zaman konuşabiliriz. Hani yurt dışında olması böyle bir Kürt diasporasının kimler için ne gibi sonuçlar doğuruyor, onu ayrıca konuşabiliriz gerçekten. Ama ortada bir vaka var. Bunların büyük bir kısmı elbette mecburen gitmişlerdir. Bu gibi zamanlarda yine bildiğimiz bir olaydır. Hani 80'lerde de yaşanan bir şeydir. siyasal gerekçeleri kullanarak biraz daha rahat bir yaşam için gidenler de vardır. Ama bu dediğim şekilde bir rahat hayat mülteciliği olarak tanımlanan kategori içindeki insanların sayısının yüksek olduğunu sanmıyorum artık. Bir zamanlar bu sayı genel olarak refah mültecileri denen grup için ciddi bir oran kabul ediliyordu. Ama Türkiye'de Türkiye'den gidenler, giden Kürtler açısından şimdi o 800 bin Almanya için bu veya işte o civardaki bir sayının içinde bu sözünü ettiğim grubun fazla bir yer tuttuğunu ben şahsen düşünmüyorum. Öyle olsa bile bu da başka şeyi gösteriyor zaten. Yani ister baskı zulümden, ister yoksulluktan. Ama bu kadar çok Kürt bu son yıllar içinde sadece Almanya'yı düşündüğümüzde yüz binlerle ifade edilecek bir kitle olarak sürgüne gitmişse ortada çok büyük bir sorun vardır. Çok büyük bir sorun vardır. Evet, yani mültecilik zaten muhtemelen dünyanın en bir numaralı sorunu. Onu bir gün konuşalım bir ara. Yani mültecilik bir yara, bir sızıdır. Ben akademide mülteciliğin Türkiye'de mesela çok çalışılmadığını görüyorum. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da çok böyle adanmışlar. Biraz fazla idealistler çalışırlar. Bir de tabii bunu bir rant alanı haline getirmiş kuruluşlar var. Sözde sivil toplumu, sözde kelimesini çok özür dilerim. Güya sivil toplum kuruluşları var. Falan onlar, ama mesela ben 90'ları ya 2000'lerdi galiba. Evet, 2000'lerin başında Türkiye'de çok az çalışan vardı. Benim doğrudan alım olmamasına rağmen bir süre çalıştım. İşte Bülent Peker'le de bir ortak kitabımız var mültecilerle ilgili. Çalışırken bile insanın canı yanıyor, onu söyleyeyim. Çok çok acılı, çok ağır bir alan ve bir yaşam o. O dönemler ancak bir süre dayanabildiğimi itiraf edeyim. Çünkü o çalışırken Türkiye'deki mültecilerle de özellikle Orta Doğu'dan gelen ve büyük bir kısmı Irak ve İran'dan, ama daha çok İran'dan gelen, ama daha da doğudan gelen pek çok insanla da tanışmak, karşılaşmak ortamı doğdu. Bir kısmı şahsen ilişki kurmaya başladılar, ama bu hikayelerin altında eziliyorsunuz. Yani bu temasların altında eziliyorsunuz. Çok zor bir şeydir gerçekten. Evet, yani ben de çok kesinlikle hiç bilmemekle beraber görebildiğim, okuyabildiğimiz kadarıyla burada sık sık da haberlerde konu etmeye çalışıyoruz. Açık Kitap'ta da mülteci konusunda bir maddede kaleme almıştık. Yani bu hakikaten ikinci sınıf bile denemeyecek, insanlık dışına bir kategoriye itilmiş bir grup, çok büyük bir gruptan bahsediyor. Ve her türlü iyi davranışı neredeyse lütuf olarak kabul edecek bir ruh haline sürüklenmiş, zorlanmış, iyiliş edilmiş bir hayattır bu. Yani çok zordur. Şimdi ben süremiz azalıyor. Evet, orada gördüklerim içinde bir başka noktanın altını çizmek istiyorum. Bu konuştuğum iki insan ve başkaları. Evet. Çocuklarını kaybetmişler. Yani çocuklarını kaybetmişler dediğimizde böyle herhangi sıradan bir ölümle kaybetmiş değiller. Ya dağda vurulmuş çocukları, ya şehirde vurulmuş. Yani PKK'lı olduğu için ölmüş çocukların babaları, anneleri bunlar. Ve sonra öyle bir döngü ortaya çıkıyor ki sadece bu hikayeler bile büyük bir tablo çizmeye yetebiliyor. Oğlunu kaybeden bir anne, bir baba, bir işte abi, bir yani kardeşini kaybetmiş bir abi, yeğenini kaybetmiş bir amca falan. Çok doğal olarak belki de kendiliğinden artık o siyasal faaliyetlerin dışında duramıyor. Hem yani bunu istemediği için istemeyerek yapıyor demek istemiyorum. Öyle değil. Ama bu böyle devam ediyor. Bu döngüyü görmek lazım. Yani savaş devam ettikçe, ölümler devam ettikçe çok doğrudan etkilenen büyük bir mağdur kitlesi ortaya çıkıyor. Ve bu kitlede bir öfke var tabii. Bu kitlede bu savaşın yarattığı büyük acıların sonucu olan başka duygular da var. Bu insanlar ölülerinden, topraklarından uzakta yaşıyorlar şimdi anlattığım insanlar. Mesela anlattığım kadın inanılır gibi değil. Yani ben gördüğümde gözlerime inanamadım gerçekten. Yani benim çocukluğum, ilk gençliğim boyunca çok yakın olduğum insanlardandı. İşte düşünün 60'ın üstünde anneme yakın yaşıyorum. Kardeşim, arkadaşım burada sözünü ettiğim arkadaşımın ablası ama arkadaşım benim yaşımda olmasına rağmen en küçükleriydi ki ablası annemin yaşındaydı. Ve bu insan birkaç gün önce 8 yıl hapis cezası yediği için 8 yıl Brüksel'e sığınmış. Bunun gibi başka insanlar da gördüm. Şimdi bu kadar büyük bir mağduriyet var ve artık Türkiye'de bu mağduriyetin şu boyutunu görmemiz bile söz konusu olmuyor. Aklımıza bile gelmiyor konuşmak artık bu. Bunu göremiyoruz. Türkiye'deki iç mültecileri düşünün. Köy yakmalardan, boşaltmalardan kaynaklanan sürgünleri düşünün. Muhtemelen benzer tabloları, benzer duyguları, benzer ruh halini İstanbul'un varoşlarında, Mersin'in, Adana'nın, İzmir'in varoşlarında görebiliriz. Öyle büyük bir sızı oluşmuş ki Kürt sorunu dolayısıyla bunun mutlaka çok güçlü bir şekilde Türkiye'de dile gelmesi gerekiyor. Ben o nedenle bağımsız adaylara oy vereceğimi söyledim ama tek nedeni bu değil elbette. Bugün niyetim biraz diğer nedenleri açmaktı. Onları çeşitli vesilelerle zaten söylemiştim. Yani Türkiye'de ciddi bir demokratik muhalefet cephesi, demokratik muhalefet damarı, kanadı oluşturmak açısından da bağımsızların güçlü bir şekilde gelmesi gerekiyor. Yani AKP'nin bu seçim kampanyaları boyunca çizdiği tablo Türkiye'de demokratikleşme konusunda önümüzdeki dönemde sıkıntılar yaşayacağımızı gösteriyor. Ve demokratik muhalefeti bekleyebileceğimiz alternatif bir başka oluşum da yok bana göre şu anda. Yani CHP falan, ondaki değişim önemlidir. O ciddiye alınması gerekir. Evet, ama ben etkili bir demokratik muhalefetin, toplumsal ayağı olan, güçlü sesi olan bir toplumsal demokratik muhalefetin ancak bu blok içinden, bu bloğun yaratacağı etki üzerinden doğabileceği kanısındayım. O nedenle ayrıca tabii ki bağımsızlara oy vereceğim. Yani BDP'nin desteklediği bloğa oy vereceğim. Ama onu geçtim. Yani sırf bunun üzerinden yazmak değildi niyetim. Bu acıya ve bu sızıya işaret etmek istedim. Bu sızı, her bir oy bu sızının Türkiye'yi dönüştüren bir hakikat olarak daha çok görünmesine katkıda bulunur diye inandım. O nedenle bugünkü yazıyı bunun üzerinden kaleme aldım. Evet, peki. Çok önemli, yani pek bilinmeyen, hissedilen ama bilinmeyen şeyleri de ortaya koyan çok önemli şeyler de tanıklıklar da dile geldi bu programda. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Günaydınlar olsun diyeyim, ne diyeyim. İyi bir gün, güzel bir gün olsun. Günaydın. Aydınlıktır yoksa ümit her yer loş karanlıktı. Yar gurbette, can yürekte, bir kafeste ne amansız sonsuz ayrılıktır. Geçmez zaman, her gece hep aynıdır. Fırtına da ak, ayaz da sürgün, her yerde hep yalnız. Uçsa da kuş, uçsa da görmez dargındır. Her durakta, her uykuda sürgün, her nefeste yalnızdır. Her şafakta, her yudumda hasret sancıdır. Da dar, aşsa da her adım son, her an son adımdır. Tek başına yalnızlık bir yankıdır. Fırtına da ak, ayaz da sürgün, her yerde hep yalnızdır. Gül açsa da kuş, uçsa da görmez dargındır. Her durakta, her uykuda sürgün, her nefeste yalnızdır. Her şafakta, her yudumda hasret sancıdır. Her durakta, her sürgün, her nefeste yalnızdır. Her şafakta, her yudumda hasret sancıdır. Mithat Sancar'ın özel isteği üzerine de çaldığımız Leman San'dan Sürgün adlı şarkıyla bu programı tamamlamış olduk. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41